od nowa. Ja również wszystkich zapraszam do Trójki. Wracajcie. Od poniedziałku do piątku. Od 6 do 9 i od 16 do 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy pierwszy dzień października, jest wtorek, na zegarze piąta, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Izraelskie wojska rozpoczęły operację lądową w Libanie. CNN podaje, że nie będzie okupacji zajętych terenów. W powiecie chłodzkim na Dolnym Śląsku woda w kranach jest już zdatna do spożycia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trójkowe podcasty 116, 111 oraz Królestwo Roślin z nominacjami w konkursie Podcast Roku. Nie będzie długoterminowej okupacji południowego Libanu, podaje stacja CNN, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Izraela. Kilka godzin temu izraelskie wojska rozpoczęły operację lądową. Armia wkroczyła do kilku libańskich wiosek położonych przy granicy. Zbombardowany został także Damaszek. Syryjskie media informują, że zginęły 3 osoby, w tym prezenterka syryjskiej telewizji, a kolejnych 9 zostało rannych. Izraelski urzędnik powiedział telewizji CNN, że operacja o kryptonimie Północne Strzały będzie miała ograniczony zakres i nie będzie trwała długo. Nie chciał jednak dokładnie określić, jak daleko w głąb kraju wkroczą izraelskie wojska, ani ile czasu potrwa operacja. Siły obrony Izraela mają wyeliminować bezpośrednie zagrożenie ze strony Hezbollahu wzdłuż granicy. Jest już woda pitna w dotkniętym przez powódź powiecie kłodzkim, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W miejscowościach Stronie Śląskie, Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów i Strachocin woda z wodociągów jest już zdatna do spożycia. Jednak w Lądku Zdroju i Strojkowie można ją pić tylko po przygotowaniu. Fala powodziowa dotarła tymczasem do Widuchowej w Zachodniopomorskiem. Poziom Odry tylko nieznacznie przekroczył stan alarmowy. Jak mówi hydrolog IMGW Emilia Szewczak, następnej nocy sytuacja pogorszy się w Gryfinie. Stan wody układa się nieznacznie powyżej progu ostrzegawczego. Tam stan wody zacznie podnosić się w nocy z wtorku na środę i podejdzie pod próg stanu alarmowego. Ostatnią stacją hydrologiczną na Odrze, przez którą przejdzie fala kulminacyjna, będzie ta w Szczecinie. Hydrolodzy prognozują, że wielka woda dotrze do Bałtyku w drugiej części tygodnia. Szef polskiej dyplomacji krytykuje Rosję za dalsze porywanie ukraińskich dzieci. To równoznaczne z ludobójstwem, powiedział minister spraw zagranicznych, otwierając w Warszawie konferencję wymiaru ludzkiego OBWE. A Radosław Sikorski podkreślił, że spotkanie po raz kolejny zdominuje kryzys wywołany rosyjską agresją na Ukrainę. Moskwa próbuje okraść Ukrainę z jej najcenniejszego zasobu, kolejnego pokolenia. Przymusowe przesiedlanie i deportacje dzieci są równoznaczne z ludobójstwem. Potwierdziło to w jednej z ostatnich rezolucji Zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy. Przypomniałam o tym podczas ubiegłotygodniowego przemówienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wszyscy sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swe zbrodnie i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. A warszawska konferencja OBWE potrwa do 11 października. Jest bojkotowana przez Rosję i Białoruś. Dwa trójkowe podcasty z nominacjami w konkursie na Podcast Roku. 116-111 otrzymał nominację w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Powstał dzięki Katarzynie Stoparczyk, autorce Zagadkowej Niedzieli. Nominowane w kategorii Debiut Królestwo Roślin to projekt twórcy audycji Pawła Sztarbowskiego, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Nie zdawałam sobie sprawy z pasji, którą opisał właśnie wysyłając do nas maila z propozycją, czy nie bylibyśmy zainteresowani audycją, podcastem opowiadającym o roślinach, dosłownie w każdym aspekcie dotyczącym pielęgnacji, ale i metaforycznie poprzez przyrodę, jej znaczenie i to, w jaki sposób odbija się w dziełach sztuki. Nagrodzone podcasty w 6 kategoriach poznamy 30 listopada na stronie podcastroku.pl. Można też do 11 listopada głosować w ramach Nagrody Publiczności. Czeska partia Piratów opuszcza koalicję rządzącą. Członkowie ugrupowania zdecydowali o tym w internetowym głosowaniu. Przejście Piratów do opozycji nie oznacza jednak upadku gabinetu premiera Petra Fiali. Wyjście z koalicji jest konsekwencją zdymisjonowania wicepremiera, ministra rozwoju regionalnego Iwana Bartosza. Premier Petr Fiala zarzucił mu nieudolną cyfryzację postępowania budowlanego, która była przedstawiana jako jedno z najważniejszych zadań gabinetu. Według Piratów szef rządu złamał umowę koalicyjną i wykorzystał problemy z cyfryzacją jako pretekst do pozbycia się koalicjanta. W rządzie Fiali może pozostać minister spraw zagranicznych Jan Lipawski, który zapowiedział, że wystąpi z partii Piratów. Jak wskazują komentatorzy, piraci, którzy powstali jako ugrupowanie protestu w opozycji, będą próbowali się odbudować. W obecnej kadencji partia ma 4 posłów. Porażkami zakończyły się dla niej tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory regionalne. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano należy uważać na mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów, no a w zasięgu mgieł również zachmurzenie duże. We wtorek na zachodzie oraz wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, o tym też przypominamy. Również możliwe burze na krańcach południowo-zachodnich, a na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 15 na południu i 16 lokalnie na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. Już 5 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I wróćmy jeszcze na chwilę do naszego muzycznego kalendarium. 1 października w 2018 roku odszedł Charles Aznavour, czyli jeden z tych legendarnych kompozytorów, piosenkarzy i aktorów filmowych, który na koncie ma ponad 1000 piosenek, a na całym świecie sprzedał ponad 200 milionów płyt. Pisał zwykle o miłości. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Charles Aznavour, czyli francuski Frank Sinatra. 8 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. No i sprawdźmy, czym żyło popołudniowe. Zapraszamy do Trójki wczoraj. Zwykle robimy taką podróż w czasie, ale właściwie przypominamy te tematy, które z jednej strony rozgrzewały naszych słuchaczy, a z drugiej strony są to tematy, które są po prostu aktualne. No i myślę, że to też jest dobry wstęp do dyskusji, ale też kontynuowania tematów. W 14 województwach działają już uchwały antysmogowe, które wprowadziły ograniczenia, o których warto pamiętać. Ograniczenia na przykład związane z piecami kaflowymi, także z kominkiem. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Noce są coraz zimniejsze, również w ciągu dnia temperatury nas nie rozpieszczają. A taki ogień w domu, w kontekście oczywiście posiadania kominka, no to jest coś ekstra, prawda? Coś kojącego, magicznego jest w takim żywym ogniu. No i też tym tematem postanowił zająć się Kuba Witkowski. Ja to badałem. W 10 domach jednorodzinnych, w których działały kominki, wiele z nich kominków klasy ekoprojekt, czyli takie emitujące relatywnie niedużo zanieczyszczeń do powietrza, i badałem, jak wygląda jakość powietrza obok kominka, w tym pomieszczeniu, w salonie, gdzie kominek pracuje, z zamkniętą komorą spalania. I otóż w 8 na 10 przebadanych domów jakość powietrza w tym salonie była tragiczna. To były stężenia wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy i to jest to, czym oddychamy. No tak, z jednej strony należy pamiętać o tych wysokich stężeniach i o tym, że możemy się po prostu truć, a z drugiej strony ten dźwięk, który pojawił się na końcu tego materiału, to jest właśnie coś, o czym marzymy. Taki dźwięk, który wydaje płonące drewno, które jest właśnie w takim kominku. Ograniczenia związane z jakością kominków i stanem powietrza wprowadzono na Mazowszu, w powiecie otwockim, legionowskim czy w Siedlcach. Kontroli dokonują strażacy miejscy lub gminni, a także że urzędnicy gminy i miasta mają obowiązek prowadzić takie kontrole regularnie. Mogą to robić na podstawie rejestrów i powstającej właśnie bazy związanej z efektywnością energetyczną budynków. Przypominam, że tematem zajął się Kuba Witkowski. Teraz 10 minut po godzinie 5 na trójkowym zegarze i zmieniamy temat, ponieważ wielkie odkrycie dla świata muzyki za nami. Słyszał Państwo właśnie utwór Ganz kleine Nachtmusik. Skomponował go 10-13-letni, tak jest, Wolfgang Amadeusz Mozart. Na prawdopodobnie pierwsze od 300 lat wykonanie tego utworu przyszły rzesze ludzi, a kolejka sięgała 400 metrów. Jak się okazuje, wiele jest jeszcze do odkrycia. Skarb został niedawno odnaleziony w zbiorach biblioteki w Lipsku. Ten nieznany dotychczas utwór trwa 12 minut i pochodzi prawdopodobnie z lat 60. XVIII wieku. Wolfgang Amadeusz Mozart i nowe nagranie, które zostało odkryte, a na tropie tych utworów znalazł się Józef Niewiarowski. Teraz 12 minut po godzinie 5. Manic Street Preachers przed nami. Na zegarze już kwadrans po godzinie 5. Przypominamy, że dzisiaj Jimmy Carter obchodzi urodziny i to setne urodziny, bo urodził się 1 października w 1924 roku. Amerykański polityk, działacz Partii Demokratycznej, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1977-1981. Międzynarodowy działacz humanitarny i na rzecz praw człowieka, także laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 roku. Najlepsze życzenia przesyłamy. Oceniany powszechnie jako dobry człowiek, lecz przeciętny prezydent, to w ramach takiej krótkiej notki, który jest najdłużej żyjącym prezydentem w historii USA. Jego prezydentura jest pamiętana bardziej ze względu na kryzysy i porażki, choć miał duże zasługi w dyplomacji i przyczynił się m.in. do upadku komunizmu w Polsce, więc tym bardziej wdzięczni powinniśmy być za tę politykę, którą prowadził. Przynajmniej w kontekście naszego kraju. Jimmy Carter kończy dzisiaj 100 lat. A teraz zmienimy temat na ten bardziej przyziemny, ten, który dotyczy naszego zdrowia, bo jak się okazuje, w tym roku jest ponad 2 razy więcej zachorowań na krztusiec, który jest bardzo niebezpieczny dla dorosłych, ale przede wszystkim dla małych dzieci, w tym dla noworodków. Jeśli chodzi o krztusiec, to jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która manifestuje się przede wszystkim kaszlem, napadowym kaszlem. Mówi szef epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny. Nie bez kozery w przeszłości o krztuścu zwykło się mówić kaszel studniowy. Myśmy zawsze wiedzieli w nadzorze epidemiologicznym, że ta jednostka chorobowa jest jednostką niedoszacowaną. W pierwszej kolejności, żeby rozpoznać krztusiec, pacjent z tym napadowym kaszlem musi się zgłosić do lekarza. Dzieci są szczepione przeciwko tej chorobie, ale im jesteśmy starsi, tym ta odporność jest mniejsza. Ostatnia komponenta krztuścowa podawana jest w 14 roku życia. I tak się akurat składa, że odporność przeciwko krztuścowi, zarówno ta naturalna, jak i wytworzona w drodze szczepienia ochronnego, ona maleje wraz z wiekiem. Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami wszystkim osobom dorosłym, praktycznie co dekadę zaleca się uzupełnienie tego szczepienia. Czy tak się dzieje w istocie? W zasadzie każdy z nas może sobie samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Warto również sprawdzić dostępność tej szczepionki. Zapomniana nieco choroba, która wraca, no i zbiera żniwo. Przypominamy, jest niezwykle uciążliwa, a w tym roku jest ponad 2 razy więcej zachorowań na krztusiec. 18 minut po godzinie 5:00 Kate Bush i Running Up That Hill to przed nami jeden z tych trójkowych klasyków. Yeah.

Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały? Czym się stały? Co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Jest 5.30, czas na serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Izrael rozpoczął operację lądową w północnym Libanie. Wojska wkroczyły do kilku przygranicznych miejscowości i wiosek. Wstępem była eliminacja szefa Hezbollahu, Hasana Nasrallaha, mówił podczas spotkania z żołnierzami przed rozpoczęciem operacji minister obrony Yoav Gallant. Eliminacja Nasrallaha to bardzo ważny krok, ale nie możemy na tym poprzestać. Wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie mamy, aby mieszkańcy północnych terenów naszego kraju wrócili do domów. Dołożymy wszelkich starań, aby to stało się możliwe. To jest misja Sił Obronnych Izraela. Izrael informował Stany Zjednoczone o rozpoczęciu operacji lądowej. Poinformował rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Powiedział, że Tel Awiw ma prawo do obrony przed terroryzmem. Dodał, że USA popierają pokojowe rozwiązanie konfliktu. Wojskowy śmigłowiec uratował 8 Polaków po zatonięciu żaglówki u wybrzeży greckiej wyspy Lewita na Morzu Egejskim. Polscy obywatele po zatonięciu jachtu byli w łodzi pomocniczej i wezwali pomoc dzwoniąc pod numer 112. Na ratunek pospieszyły okręt Straży Przybrzeżnej i fregata marynarki wojennej. Polacy zostali przetransportowani na wyspę Kos. W rejonie, w którym zatonęła żaglówka, wiatr miał 7 stopni w skali Beauforta. W poniedziałek rozpocznie się w Warszawie Tydzień Bezpieczeństwa. Punktem kulminacyjnym będą ćwiczenia alarmowe z użyciem syren. Prezydent Rafał Trzaskowski mówi, że nigdy stolica nie testowała wszystkich sygnałów alarmowych naraz. To jest sprawa absolutnie fundamentalna, żebyśmy byli gotowi na to, żeby reagować w sposób odpowiedni. System alarmowania i ostrzegania ludności, czyli syreny alarmowe, komunikaty warszawskiego systemu powiadomień, komunikaty regionalnego systemu ostrzegania, alert RCB, komunikaty w mediach. Wszystko to w przyszłym tygodniu będziemy ćwiczyć, omawiać tak, żeby mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować w momencie, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe. A sygnał alarmowy rozlegnie się w stolicy w przyszłą środę o 11, a pełny serwis Trójki za pół godziny. Za 28 minut, 6 we wtorek, na zachodzie oraz wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju, na krańcach południowo-zachodnich możliwe również burze, a rano miejscami zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów, utrudniają życie kierowcom. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 lokalnie na południowym zachodzie. Cześć, mi świta w Trójce, już za chwilę przegląd portali. On za mały, on za biały, on za głupi na to. Uszy odstają od małego, ma jedynkę martwą. Z gorszej ośki, z takiej co jak ma z plecy mów, a jak nie to do budy. Zero siana, zero brania, nie będę kłamał. Tak się składa, że tu mogło dojść do serca złamań. I każda jedyna, co miała na zawsze być. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, ma na skróty. Długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że wszystko jakoś bokiem przejdzie, ale nie, słabo czytam chmury. Moja moc to jest woks i tamburyn. Telefony precz, kiedy jestem w domu. Bad moms, jazz mam na headphone. Znowu czytam trash talk, sam uprawiam trash talk. Nim się zreflektuje, czasem mija wieczność. To headbanging, cash making, daj mi w końcu para star. Dajcie groove, dajcie wóz, dajcie Paraguay. I raczej z autopsji wiem, że ci nie dadzą nic. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba chyba nie. Ma na skróty, długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, tak nie działa. Potem będę siedział i poprawiał. On za stary, on za siwy, on za szary na to. Lekki brzuch, gdyby schudł, ale tak to dziękujemy panu bardzo. Nie skroimy pana marżą, pozwolimy, by kto inny pana wziął. Nigdy nie krzycz, że to faul na boisku. Chyba, że to ty sfaulujesz, no to wtedy mów. Keep it classy, nie proś ludzi o rzeczy, tylko sam raz, dwa i po swoje. Hop, hop. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, mam na skróty. Długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że nie tylko za siebie ręczę. Chyba wiem co robić. To Bambino, chyba wiem, to już za nami. No to czas sprawdzić, czym żyje internet. Coś mi świta w sieci. Za 24 minuty, godzina 6, zajmijmy się może podsumowaniem weekendu i tematem nielegalnych wyścigów, które faktycznie rozpalają sieć. W końcu, tak mogą powiedzieć internauci, rozpoczęła się taka szeroko zakrojona akcja kontroli. W miniony weekend funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę miejsc, które mieszkańcy wskazywali jako punkty spotkań amatorów szybkiej jazdy. I o rezultatach tej akcji więcej opowie państwu Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci garnizonu stołecznego skontrolowali 558 pojazdów. Nałożyli 308 mandatów karnych na łączną kwotę 134 550 zł. Zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy. Wobec 19 kierujących policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymali dwie osoby. Policjanci wzięli pod lupę zwłaszcza kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, przejawiali agresywne zachowania na drodze, a także tych, których pojazdy były technicznie niesprawne. Portal polskieradio24.pl i artykuł, który może faktycznie wstrząsnąć. Sebastian M. żąda 150 tysięcy złotych, złożył pozew. Przypominamy, że Sebastian M. to podejrzany w sprawie spowodowania tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła cała rodzina. Domaga się Sebastian M. od Gazety Wyborczej zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych. Chodzi o 150 tysięcy złotych. Pełnomocniczka Sebastiana M. przekazała, że jej klientowi nie podoba się w tekstach Gazety Wyborczej między innymi informacja wskazująca, jakoby przed rokiem swoim BMW zabił 3-osobową rodzinę. Wskazywanie, że jest osobą, która dopuściła się zabójstwa. Informacja, że pozostaje bez i podawanie przez Gazetę Wyborczą nieprawdziwych i nietrafionych informacji, że jest sprawcą wspomnianego już wypadku. Przypominamy, że Sebastian M. ukrywa się obecnie za granicą, to znaczy przebywa w Dubaju, bo wiadomo gdzie jest, natomiast faktycznie uzyskał status rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska ambasada sprawdza medialne doniesienia dotyczące tak zwanej złotej wizy dla Sebastiana M., a więcej o tej bulwersującej sprawie na łamach Polskiego Radia 24.pl państwo przeczytają. Również jeszcze jeden temat, który wczoraj wypłynął właściwie i od wczoraj przez internet przewija się fala komentarzy. Wódka w saszetkach na sklepowych półkach to zło w czystej postaci. Tak o tym pomyśle biznesowym, wątpliwym pomyśle mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, krytykując pomysł dawców. Również pojawiła się prośba o kontrolę. Sprawa sprzedaży alkoholu w saszetkach obudziła senatorkę Lewicy Annę Górską, która przekazała na portalu X o skierowaniu przez nią pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I faktycznie kolorowe, krzykliwe opakowania, które właściwie wyglądają jak musy owocowe, te wybierane chętnie przez dzieci. No, teraz pojawiły się musy z procentami i faktycznie jest to taki temat, który bulwersuje. I jeszcze jedna historia, którą można znaleźć na polskieradio24.pl. Innowacyjna operacja w Polsce na otwartym mózgu. Szansa nie tylko dla Bruce'a Willisa. To była już trzecia tego typu operacja. O wcześniejszych nie informowaliśmy. Tym razem sponsor poinformował media amerykańskie, że operacja miała miejsce w Polsce. Lekarze Bruce'a Willisa pewnie wiedzą, że to ruszyło, mówił w Polskim Radiu 24 kierownik kliniki neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim profesor Mirosław Ząbek. W Szpitalu Brudnowskim w Warszawie zespół lekarzy pod kierownictwem pana profesora jako pierwszy na świecie podał gen bezpośrednio do mózgu pacjenta. Ten innowacyjny zabieg ma na celu uruchomienie produkcji białka, które może pomóc w walce z demencją skroniowo-czołową, na którą cierpi m.in. słynny amerykański aktor Bruce Willis. Coś mi świta. Przed nami Yes i Gold Lion. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was a crowd of seas inside, outside. I must have done a dozen each. It was the height I blew, the weight the shell was crushing you. I've been around a few. Tell me what you saw. I'll tell you what to. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, za 17 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Dwa podcasty tworzone przez dziennikarzy radiowej Trójki otrzymały nominację do Nagrody Podcast Roku imienia Janusza Majki. Szanse na wyróżnienie mają nagrywane przez Katarzynę Stoparczyk 116-111 oraz Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Również Górska o klimacie to audycja, którą Państwo znają i mogą słuchać na antenie w sposób tradycyjny, czyli na antenie FM, ale również w przestrzeni internetowej. A o czym w ostatniej audycji można było usłyszeć? Przebywanie w lesie wpływa na odporność immunologiczną organizmu, ułatwiają regenerację i obniżają poziom stresu. Las działa kojąco i są na to dowody, tak powiedział w audycji Adam Markuszewski, twórca koncepcji leśnych spacerów. No i teraz fragment tego programu. Po pierwsze, spada poziom kortyzolu we krwi. Sprawdza się go też badając na samym początku spaceru i później na samym końcu, jaki jest ten poziom. Kortyzol to jest hormon stresu. Człowiek zupełnie inaczej zaczyna zachowywać się w lesie i też dzięki temu, że spada poziom kortyzolu, człowiek potrafi o wiele więcej skorzystać w lesie. Na przykład uruchamia nam się bardziej węch. Kiedy jesteśmy zestresowani, węch nie działa tak intensywnie. Więc po prostu z czasem korzystamy z różnych zmysłów w czasie spaceru i na koniec dopiero my jesteśmy w stanie o wiele głębiej zanurzyć się w lesie, poczuć się w lesie właśnie dzięki wykorzystaniu zmysłów, bo coś się w naszym organizmie zadziało. Oprócz tego równoważy się ciśnienie krwi. To znaczy, że osobom, które mają za wysokie ciśnienie, ono spada, a tym, którzy mieli za niskie, ono rośnie. Zwalnia nasze tętno. To, co się dzieje, na przykład układ odpornościowy zaczyna o wiele lepiej funkcjonować. To znaczy, pojawia się więcej komórek NK, natural killers, i ich aktywność też wzrasta. I to wykazał dr Kingley, prowadząc przez 20 lat badania nad odpornością człowieka w lesie. No właśnie, to jeżeli coś nas męczy, denerwuje, no to może faktycznie warto poszukać tego odpoczynku, spacerując po prostu po lesie, bo jak słyszeliśmy, tych plusów jest sporo. Paulina Górska, czyli dziennikarka ekologiczna i autorka podcastu Lepszy Klimat, również w Trójce, w audycji autorskiej Górska o klimacie, przypominamy o tym i o tym kojącym działaniu lasu można oczywiście usłyszeć więcej na naszej trójkowej stronie, a także w podcastach podcasty.polskieradio.pl. To jest ta platforma, gdzie wszystkie audycje słowne można znaleźć. Za 14 minut szósta. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans,